Oremus et pro beatissimo Papa nostro Francisco, ut Deus et Dominus noster qui elegit eum in ordine episcopatus, salvum atque in columen custodiat ecclesiae suae sancte, ad regendum populum sanctum Dei.